د شهید مظلوم هلی بپدار شي حسن جید خیانت سر دکار شی د شهید مظلوم هلی بپدار شی حسن جید خیانت سر دکار شی دا خبرې مل درد د زړګي دی دا خبرې مل درد د زړګي دی دا سینه چې خاطر درنځړ دی ازار شي حسن جید خیانت سر دکار شی د شهید مظلوم هلی بپدار شی حسن جید خیانت سر دکار شی وهر صدا امارت تا داس ګورا وهر صدا امارت تا داس ګورا لکستا شخص تاوان چی په بازار شي حسن جید خیانت سر دکار شی د شهید مظلوم هلی بپدار شی حسن جید خیانت سر دکار شی د شهید له وحو جوړی ستا مرمۍ دی د شهید له وحو جوړی ستا مرمۍ دی حسن جی دا زایا په بللار شي حسن جید خیانت سر دکار شی د شهید مظلوم هلی بپدار شی حسن جید خیانت سر دکار شی د یتیم له سلګو جوړ د ترش رنگ شو د یتیم له سلګو جوړ د ترش رنگ شو چې وګونو د دښمن کې کړنګ هار شي حسن جید خیانت سر دکار شی د شهید مظلوم هلی بپدار شی حسن جید خیانت سر دکار شی دا ولس دی قربانی په پام کې ساته دا ولس دی قربانی په پام کې ساته دستا مینا چې مرهمی د پرهار شي حسینو چی د خیانت سره د کار شي د شهید مظلوم هلی پت ودار شي حسینو چی د خیانت سره د کار شي شهاب حیدر جان باد احسان وی شهاب حیدر جان باد احسان وی کدا کر خیستا عمل رمی عیار شی حسین جید خیانت سر د شهید مظلوم هلی بپ دار شي حسین جید خیانت سر د کار شي حسین جید خیانت سر د کار